Niendelea utushi hapo. Wengine wanalamika na wajua. Kafuta. Sengine kuna bushara hapa na nini. Au? Abdul Majid, tuendelee. Paka sanga. Paka na nusu, tutakuwa wasta. Tuendelea. Au sio? Sawa, tuweza maliza. Akitaka huyu, huyu ambaye Allah kampa fahamu ya dini, akajua kwamba hii ni hawa, hii ni neema kubwa. Au mnasemaje nyinyi? Nyinyi mnaona sisi hatupo katika neema? Kadhalika kuntum min qablu famanna Allahu alaykum. Sasa ilikuwa tutasoma Al-Badiri, tena mimi nishasoma Al-Badiri ya mua. Yaani Al-Badiri ile unafika unasema unakata kitindi cha mua ka. Na mashaka zetu tu. Laula Allah, kama si Allah na hii da'wa, leo Allahu alam. Sijui tungekuwa wapi. Melo mvasema Allahu alam. Katika mlango wa aqida ilipo shekhe wetu tufundisha Sheikh Yasin al-Adani anasema ukiulizwa kimfano itikadi kwa anastaji, kuna mtu akiuliwa na pistol akipigwa papa akafa, na watu wanasema bwana kamua wakati sio wake, yani kuna watu, hii ni katika fikra za kiitizali mu'tazila, baadhi ya mu'tazila. Akifa mtu na homa hivi sasa wakati wake, lakini umekwenda umemkuta maskani ukafa, huyu anasema inawezekana alikuwa na ajali hizi, ana ajali moja aloandikiwa na Allah. Sasa wewe ukaivuta ukaja ukamua, hii si sawa. Na haya maneno yako sana kwa sasa hivi. Ile mwana kafa siku si zake. Au nyingine wanaulizwa hivi, kama yule bwana asingemgonga yule bwana, ingelikuwaje? Ingelikuwa hai au amekufa? Umeelewa hilo sana? Jawabu nini? Yaani kifano tuambiwe kuna ndugu yetu alifariki karibu na ajali. Ile gari isingepinduka. Yaani wewe waweza semaje? Yaani ingekuwaje? Ingelikuwa hai leo aswalisha faleri hapa. Jawabu nini? Jawabu Allahu a'lam. Umeelewa wazee? Jawabu Allahu a'lam. Ndio nasema leo ingelikuwa mwenye saa nyingine kashajenga nyumba mbili. Ile bwana kama siku uliwa leo sengine yule mtoto sengine kashakashaoa kashapata wajukuu wake. Ulijuaje? Sasa hiyo ni katika ilmu al-ghaib, wewe ulijuaje? Allahu a'lam. Naam. Akitaka mtu huyu ashike njia ya sawa, aisubirishe nafsi yake katika nini? Katika haya yanayofuata. Qad hiltuhali wa ahli albid'i fihi. Isubirishe nafsi yako kukosolewa na watu wajinga na watu wa bid'a. Utatiwa sana kasoro wewe, utasemwa sana vibaya. Wa ta'anihim alayhi, watu watakutia sana kasoro. Izeesha kawa babu na nini kadha, ukienda huku kwa pana kazi bwana benki amefanya kazi hiyo katika benki za riba haramu. Hawa dini hawa, haya shauri yako, jitia dini. Dini bongo, yani mtu atasema dini bongo, yani hapa hapana dini. Halali waiweze watoto wa halali huko, watoto wasema ukweli yao. Niambie, nitajie mtu mmoja, mtu kama nitajie mtu mmoja anakula halali, nitajie. Yaani anajenga sura watu wote hii dunia wana haramu. Sasa utatiwa sana kasoro, utasemwa. Wa izraihim bihi, na kule kudharauliwa, utadharauliwa. Mtu anashikamana na sunna atapata dharau sana kwa watu. Maendeleo vizuri. Utadharauliwa. Wa watamfiri nasa anuhu, na watu watakimbizwa, watu wakimbizwe nawe, wakae mbali na wewe. Yule sio mtu mzuri, uko na yule, yule atakuharibu. Tamfiri nasa anu watahadhir kadhalika, watahadhirihim minhu, na tahadhari ambazo zinatoka kwa watu wa bid'a kumtahadharisha mtu asiye kama kana salafu, kama walivyokuwa salafu wao, min alkufari katika makafiri. Salafu wa hawa watu ambao hawafati njia ya sawa, lakini salafu wao ni katika makafiri walivyokuwa, yafaluna ma matbu'ihi wa imanihi, wanafanya na yule yule mfuasi wa huyu mtu wa sunna, kiongozi wake ambaye ni nani? Anamtuma. Sasa tazama makafiri walivyokuwa wanamsema bwana mtume, sasa sha'ir, majnun, kahin, kadha, maneno mengi, vitimbi vingi wamemfanyia. Sasa wewe subiri, kama kiongozi wako bwana mtume khairul khalq amempata hayo, wewe wataraji nini? Yani waona wewe utashika njia ya sunna bila ya maneno, bila ya kubezwa, bila ya kusema hasha wakati. Anasema fa amma in da'ahum ila dhalika, na ikifikia mtu anawalingania sasa huyu mtu wa sunna, awaita hawa watu wa bid'a katika njia ya sawa, wa qadaha fima hum alayhi, na akayakosoa yale mambo waliokuwa nao ya bid'a, fa hunalika taqumu qiyamatu, hapo ndo kiyama kitawasimamia. Kama kwenye kijiji aweza kutuma mtu akutandike, weza ukae watu wakakutia fitna kwa mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, watu wakienda polisi, watu wakienda kule, kwa sababu tu walingania katika dawa na wayakosoa waliokuwa nayo. Anasema wayabughuna lahu alghawail, na wanamtafutia kila shar. Alghawail jamu ghaila, ni shar. Wayansibuna lahu alhabail, na wanamwekea kila mtego, hab kama kila mtego watu watakuwekea. Wayajlibuna alayhi bikhayli kabirihim wa rajalihi, na watamkusanyia majeshi yanokwenda kwa farasi ya wakubwa wao na yale yanokwenda kwa miguu. Fa huwa gharibun fi dinihi lifasadi adyanihi, Sheikh anasema mtu huyu ni gharibu kwa dini yake kwa sababu ya kuharibika dini za nani? Dini zao. Mtu huyu ni gharib fi dinihi lifasadi madha? Lifasadi adyanihi, sababu dini zao zimefisidika. Fa huwa gharib fi dinihi, gharibu fi tamassukihi bisunna, huyu mtu ni gharibu kwa kule kushikamana na sunna. Li tamassukihim bil bid'ah, kwa sababu wao wameshikamana nini? Na bid'ah. Gharibu fi i'tiqadihi, ni mgeni katika itikadi yake. Li fasadi aqaidihim, kwa sababu ya kufisidika akida za nini? Akida zao. Gharibu fi salatihi, mtu wa sunna ni gharibu katika sala. Yaani mpaka kwenye swala wewe ukienda ukaswali msikiti watu wa bid'a utaona anta gharib. Tamtua swali mara kutazama hivi, mara hivi. Hawana sutura, mtu aweza kupita mbele yake hajali. Mtu katoka huko ta katikati ya uga huko. Basi hata ukutafuta sutura haelewi, sutura haelewi chochote. Kwa wewe ni gharibu fi salatika, kwa sababu ya nini Sheikh anasema? Lisui salatihim, sala zao mbaya, zile sala zao pia mbaya. Gharibu fi tariqihi, huyu mtu wa sunna ni mgeni kwa wao kwa ile njia aloshika. Ni fasadi au lidhalali wa fasadi, lidhalali wa fasadi turqihim, sababu ya ufisidifu na uharibifu wa njia zao. Gharibu fi nisbatihi, mtu wa sunna ni mgeni kule na kujinasibisha. Anta tantasibu ila man? إلى الله ورسوله، تنتسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فأنا سني أنا سلفي. أنا سمع هلو بيوتون كنمجين لمخالفة نسبه، وسبب يخالف نسب زاو يجي نسب يجي نسبشا كو عبد الله بن أباضي فهو إباضي. هو يمكن أن يجهمي وجهم بن صفوان، هو يمكن أن معتزلي kwa sababu ya itizali ya nani? Ya yule nani anaitwa? Ha? Nani yule alotenga majlisi ya Hassan al-Basri? Wasit bin Ata. Na wengineo wanajinasibisha kwa عبد القادر جيلاني ولو جنس بشكوهكم سيسي كذا سيسي أشاعرة سيسي كذا هو ينمجيني وسب نسب ياك أجنس بشكوهنا والله رمتون صلى الله عليه وسلم غريب في معاشرته له هو يمتوى سنة نمجيني كتك كودك وعمليانا ناو يعني ويوي وكعمليانا نوات وبدع معاشرة وكمعيش وبيشارة أنت غريب وانا بيشارة هي وغفاي وانا بيشارة متوى مكتاز عليه الصلاة والسلام هي وانا ريبا نفيتوا بفاي شيخ وانا ويوي مكودة تاوكوبة من تاوكوبشة تو مليون موجة لكن تو ربنا تواندكيش نقال ردي شيخ هي مليون موجة كويلي شيخ وانا مليون موجة تو kweli yani haamini kama umemkopesha milioni moja bila ya nyongeza nini kwa sababu miashara zile na miamala yao imefisidika mtu ukenda akukopesha lazima apate cha juu na atakuletea na sababu hela yangu mimi ningelipa ada lakini nakupa wewe kwa hiyo irudi hivi hivi tu lakini ukuta salafi ana uwezo yuko tayari kukopesha سلف يجب kufungulia biashara tu inshallah tawakkal ala Allah nini achukua na bwana mmoja alipelekewa hela zangu hizi za basi mwisho atangaza sikuwa jini ukanitoke kando kafara hii atakanife yani pia haamini kama hii dunia za kutokea mtu akakupa milioni 3 zikusaidie kwenye maisha sababu sengine kashapiga hodi sana kwa watu wana viwanda wana mafuso wana masemi sengine ataka 1050 pia kanyima kwa mambo makubwa labda pana 5000 sasa katokea mtu huko mtu wa sunna salafi ampa milioni 3 labda zaka yake bwana hii nikupa basi pia aona hii hela isikuwa njini yule bwana mkafara ile ya mali atoa atakamfe mimi pia haamini gharib katika ule muasha mtu wa sunna ni gharibu hata anapoishi na mkewe maelewa wazee muashara hu muasharatu zawjia ishratu zawjia sio salafi kazi yako salafi wewe kuvaa kanzu na kuachia ndevu lakini mke unapiga kama punda salafi wa vipi kazi yako wewe kupiga mke tu salafi msusuwavu salafi sura ikiingia kama limau ikiingia nyumbani salafu wa vipi muashara wa mtu wa sunna tofauti kabisa kwa mtu akiishi katika mtaa anaonekana huyu anaoishi na watoto wake watu yani wanaona ghariba ukitoka na mkeo na watoto na kadha miamala umeingia mtaani mnaondosha hasad unanua labda paketi ya nini ya pipi wagawia watoto pale umeingia shilingi 2000 tu 3 unakuwa gharibu mpaka katika muashara na watu mtaani sio salafu unakuwa kishoka kama nini ukitoa labda ni zaka basi kwa vile mali ya lazima zaka ndo watoa au mpaka ufuatwe na shekhe kuna dawa ndo utoe tena kwa nguvu sababu umeona haya imam unafanya muashara katika jamii na watu watu wanakuwa na hadha gharibu si kawaida umepika chakula siku mwapo watu وتنقول هذا غريب وغريب في معاشرته لهم لأنهم يعاشرهم على ما لا تهوى أنفسهم وسبب هو معاشرة ما عملنا ناو سيول معاشرة ونو عمليانا أو نو بيزي أو نو كويندا كتوكا لنما تمنيو نفسي نينا يسكان وكاتي هون وكاتي وانغوم معاشرة نهو يراني وانغوزان معاشرة ومخاطعة وتوكا بالاس سلام عليكم أستاذ سلامه يتكي مقاطعة سسام سسايف معاشرة ونقفوا أبا المعاشرة كدين تكون كاتة سينا تنا ويزو كستوى سلام وتقومي هاو ناو هاو ايه بيا يو ايبو سوكا متاسفي واتو كنا وقت مجيني سسا معاشرة وديوكو نمقوم سسا كما نمتوتو واكو يبقوا انجيني هاويزو ونما بنزي مقوم صحابة جاني يمبي هاكم سميشا مولايا مفاكا كافا ها عبد الله بن عمر منا لويتنا بلال ويوaweza mtoto jihunduli hataki kusoma hataki kuswali lakini walinunulia gari walijengea nyumba waliozesha na nduli liko mtu mpaka mtoto atakamuue na kusiletea uini wako hapa wewe usipo nini nitakumwaga nini nitakuua, lakini bado mtoto pesa muamala. Sasa kuna wakati huyu hakuna nini hapa, waweza watu hawakusemesha watoto wao kwa sababu ya dini, kwa kuna muamala wakati mwingine la tahwa anfusu. Hapa ni dini bwana, sisi tutanunua duka hili kwa sababu anauza duka hili salafi, wewe sio salafi, kwa masalafi mtanunua hapa, labda bwana awe hana kwa wana kazi za ingia pale hawa alwala walbarayo, kwa huyu anakuwa ni gharimu. Kwa bil jumla, shekha anasema kwa ujumla, tumalizie hapa, fa huwa gharibun fi umuri dunyahu wa akhirati. Mtu wa sunna bwana ni gharibu katika mambo yake ya kidunia na mambo yake ya akhira. Ukijiona kwenye mambo ya kidunia bado wewe ni muqim, kwa lugha nyingine sio gharibu, itazame vizuri mambo ya kidunia. Mtu salafi eti salafi anaingia kwenye uwanja atazama Simba na Yanga, salafi yani huko ataka usalafi, kuna mambo ya kidunia utake upite salafi wa vipi? Sasa leo ukiwa huna hayo mambo, huna mtu hapa na mimi siwezi kufanya hivyo, gharibu yani wewe. Hata hii mipira pia haramu. Hii haramu. Haramu sio kucheza nile gozi, haramu hii mipira. Sababu kwanza ni mashindano. Ni mashindano ambao mshindi apewa zawadi ni kamari. Kwa ukiingia maana kwenda shabiki ya kamari. Sasa masalafu wangapi washabiki ya kamari? Bwana pia ndio kwenda Mombasa nikazungumza mada ya mpira basi. Maana wagonjwa vijana kwa mpira. Basi kwa Sheikh Abu Hashim wanabasi. Siku nilikwenda tena nakumbuka alikuzungumza mambo ya mpira, anambia siku zile uliwagusa sana watoto wagonjwa kwa mpira. Yaani wewe unatazama kamari? Yaani salafu washabikia kamari au sio kamari ile? Nani ajibu sio kamari? Mpira wa Simba na Yanga sio kamari? Kamari sio kamari? Vilabu vya udhamini na nini? Na makampuni ya pombe? Eti watu hawatangazi pombe? Itilafu salafi. Sasa wewe unakuwa gharibu kwa sababu watu wengine wanakia pale Jangwani, wanapanga mipango, kuna Kilimanjaro. Kombe la Kilimanjaro, simasho la Kilimanjaro ile sio taskalaga na nini? Alafu akitoka pale mzee aingia pale Idrisa Aswani. Safu wazee wa Yanga hao wanarudi. Wao wanaona sio tatizo. Kwa sababu zile kamati za ufundi za wazee wa Yanga na Simba ni Waislamu za ufundi, ili uende Pangano ukatafute uganga, uende Sibua. Ndio shibasi. Tafuta ushindi au si kamati za ufundi. Tusikia mtu katoka huko apelekwa mkoja bana babu huko. Kesho Simba ishinda. Lakini wale wanasoma sura ya dini ukimwona na kofia ustaz. Swala ikikimiwa wazee wangu. Sasa salafi hayuko hivyo. Yaani salafi subhanallah ni mtu special, ni cream. Salafi ni cream, ni kitu kimechujwa safi. Huwezi kuingia katika kuzaabalati kama hizo. Fahuwa gharibu fi duniahu na ni gharibu katika akhira yake. La yajitu min al-amma musa'idan wala mu'ina. Mtu wa sunna kisawasawa kwa watu wa kawaida wa mitaani hao, hakuna mtu akusaidia. Watu wote wanakutelekeza. Fahuwa alim baina juhal. Mtu wa sunna ni alim kati ya juhal. Umeelewa? Sasa ukijiona salafu unataka kusoma, jitazame vizuri. Ukiona wewe salafu darasa zaendelea umekaa maskani, jitazame vizuri. Hata kama watu watakuona salafu mwenzetu. Lakini al-ibra bil maani la bil mabani. Al-ibra bil haqiqa. Salafu jahil unataka kusoma. Sasa mtu wa sunna anasema ni alim baina ish baina juhal. Wewe je, wewe ni jahil baina juhal? Kwa kama wewe ni jahil baina juhal uingia. Anta lasta ghariban, lasta ish ghariban liannaka jahil baina al-juhal. Idha kunta alima baina al-juhal, na'am fa anta ish, fa anta gharib. Maelewa? Wangapi wamo wangani? Wangapi hapa ni majuhali? Wangapi ni matalabatul ilm? Wangapi ni maawam? Kuna tofauti kati ya juhal, awam na talabatul ilm na ulama. Tofauti, wewe uko kundi gani? Jitazame vizuri basi. Kaa ujitazame vizuri. Sio kujua uo salafi kama vile kabila la kwenu. Wataukiwe, huwezi kulibadilisha kabila. Hata ukaogeshwe na msasa kabila lako tu. Salafi si hivyo. Fahuwa alimu baina juhal, sahibu sunna baina ahli bid'a. Ni mtu wa sunna kati ya watu wa bid'a. Da'in ila Allahi wa rasulihi baina duati ahli al-ahwa. Mtu wa sunna analingania, ni mwenye kulingania, kulingania katika njia ya Allah, kati ya wale wanalingania katika hawa na bid'a. Amirun bil ma'rufi nahin 'anil munkar, ni mwenye kuamrisha mema na kataza maovu. Baina qaumin, kati ya watu. المعروف لديهم منكر والمنكر معروف كاتيا watu ambao wao mema mabaya na mabaya ndio mema kwa dai wa sunna akiwa anafanya ulinganizi anawaambia watu wacheni hili baya hili zuri wallahi kuna mambo yamegeuka mazuri baina watu kama mambo yamempira ni mambo maarufu yani yameeleweka nyumba gani hakuna mshabiki wa mpira Watu Simba na Yanga wanaacha kazi. Mtu arudi shambani haraka. Sasa leo uambia mambo hayafaya. Emna Dar es Salaam uambia watu wa mambo hayafaya ya Simba na Yanga. Haramu hii mipira. Utaeleweka na wale masalafu. Tena wengine watakuelewa tu kwenye sura lakini kama hakwenda kule uwanjani lakini saa nyingine ana kingamuzi chake atazama nyumbani. Au si. Kwa hiyo tunaishi katika jamii maovu. Leo mtu aliyokulia katika familia hazini, hana mwanamke. Pia ni tatizo. Yaani hili pia ni tatizo, inabidi atumwe bibi kidogo, atafutwe achunguzwe. Huyu ni mzima lakini. Au sio mzangu? Huyu mzima huyu. Mbona toka hakuwa hatujamuona, toka kusingiziwa hana. Eti watu pia wapata tabu na hilo. Hii ndo jamii tunaoishi sisi. Yaani asbaha al-munkar ma'rufa wal-ma'ruf munkar. Yale mambo mabaya yamekuwa mazuri na mazuri yamekuwa mabaya. Kwa hiyo atatumwa mtu, utategwa, atatafuta mwanamke aje akutege siku. Umekaa ustazi wafua mara kafunua nguo. Aiza siku kaletwa nyumbani kaachwa peke yake nyumbani na wewe tu, mambo akajafua nguo. Mara kafanya hivi, kafanya hivi, ulizoe. Japo atakukonyeza, japo atakuita, watu watazama. Haya tuyajua sisi watu washapoa hizo kazi. Yule. Sizani. Hata moyo humtingishiki kila mpofanya. Mbwa basi itakuwa na matatizo. Hii ndo jamii tunaishi nayo. Sasa anolingania mazuri na ukataza mabaya, pia anakuwa ni gharibu. Ukiwaambia watu baikoko haifai, harusi hazina baikoko kule kwetu. Tabu. Harusi haina rusha roho. Hii rusha roho ni haramu. Kwa nini mweke harusi na miziki? Kizaazaa. Yaani imekuwa leo harusi bila ya muziki sio harusi. Utambweta nyumba kama vile ina msiba. Upenda harusi. Na cha ajabu, aja shekhe, wajama shekhe wapiga dufu. Akimaliza shekhe kupiga dufu, hajafika hata kona. DJ naye kaingia pale. Kawasha chai. Yana mapia na zamu tu. Mufikiria. Na mashekhe nao ndio kabisa. Dhaufa talibu wal matlubu. Basi shekhe hata kuona nyumba ile imewekwa rusha roho. Kwa sababu jioni kutwa yapiga. Lazima ule wakati tuwaisha kwa vile mashekhe waja kwenye maulidi. Basi hata hilo wewe ni shekhe wa vipi? Tizama ule mwangu tunaoishi sisi. Hebu tazameni hii jamii inayotuzunguka. Aja shekhe pale alafu tena atoa na mawaidha. Sasa pale kabla mlango wa 4 pale pana mawaidha pale. Shekhe atoa kidogo mawaidha ya ndoa na kadhalika. Mawaidha gani khabithi wewe? Ni muziki ili hapa nimekaa mawaidha gani unatoa? Ya subhanallah. Alafu kitoka hapo watu washinda kutwa. Usiku kucha. Alafu kesho huyo saa 7 aja ozesha. anakuwa anaekiwa ubwabwa anakula. Hakuna masharti ya kula walima, hakuna chochote. Sasa wewe salafu ukisema haya hayafai, watu wanata picture. Sababu ili kitu ukikatae wakati mwingine ni ukiache usikikurubie. Mbona shehe wanakuja? Hao wana taabu. Kwa fahumu ghurabana. Hani hata kuamrisha mema, jambo linajulikana hili jema, umekuwa ni gharibu. Uovu wa wazi, nani asojua mziki haramu? Baikoko pia ukikataza pia inaonekana ni tatizo. Ya subhanallah. Ukikataza zina ni tatizo. Ukisema hii ni ikhtilati baina rijali wa nisa, huu ni mchanganyiko kati ya wanaume na wanawake, haufai, pia ni tatizo. Kwani ikhtilati yafaa? Jamani, hivi watu wanakwenda uchi matakiwa mvae hivi ndio stara, pia onekana wanatabwa. Mwanamke atakiwa akae nyumbani, mwanamke sehemu yake ni nyumbani. Wa qarna fi buyuti kunna, kutoka kuna masharti ya mwanamke kutoka. Eti salafi anamke mwalimu wa shule, salafi anamke mwalimu wa shule yuko mbele, but today still we are going to discuss leo salafi mkeo. Hebu jitazame vizuri baba, jitazame vizuri. Ya subhanallah. Asalu Allah salama wa afya. Nadhani nimeyasoma tu sikutoa sharhi, sasa nimeona hatari. Kesho nikiwepo insha Allah taala nitakuja kutoa faida zilizopatikana kwenye haya maneno, sababu leo nimeyasoma. Kwa hiyo kesho insha Allah taala nikiwepo, basi haya maneno haya tutadondoa faida zake. Sasa kwa kama kuna aya na hadithi tutazitia huko, kama kuna sifa za ghuraba zilizotajwa huko tutazitaja huko, lakini leo tumeyafanyia tarjama, au sio bwana? Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma